जाने मन जाने मन जाने मन एक नाम तुम्हारा लेकर हम जीते हैं मरते हैं ये इश्क निभा देना तुम गुजारिश ये करते हैं जाने नाम तुम्हारा लेकर हम जीते हैं मरते हैं ये इश्क निभा देना तुम गुजारिश ये करते हैं जाने मन हो जाने खुश हो तो हम भी यूं खुश रहते हैं तुम रूठो तो हम खुद से रूठ रहते हैं ये जान लो बस तुमसे ही हम अपनी खबर रखते हैं तुम भूल न जाना इसको गुजारिश ये करते हैं जाओ।